لکه دا ستا سره چې دښمنی کوي فرمایش درکوي چې د صفا غر ما ته په سرو زرو واړو دغسې فرمایش دی تا ته درکوي دغه رقم دښمني لکه دا ستا سره چې کړی ده دغه رقم جعلنا موږ ګرځولی دی لکل نبی هر نبی لره مو ګرځولی دی مانا پیدا کړی مو دی جعلنا پیدا کړی مو دی لکل نبی هر نبی لره عدو دښمن مو پیدا کړی دی دا هر نبی ګوره کل ورسره ذکر کوي د هر نبی دپاره دښمن دا دښمن یې څنګه و د هغه بیان کوي شیاطین وامشیطانان و اهل انس د انسانانو والجن د پیرانانو دا شیطان چې دی دا دوه قسمه کوي یو انسي شیطان دی دوپایه شیطان چې موږ ورته وایي یو هغه جني و د پیرانانو د قسمه څخه چې دی هغه شیطان چې هغه ابلیس ورته وایو دغسې په شیطانانو کې د انسانانو او په شیطانانو کې د پیرانانو په دغه دواړو کې چې و د ده عداوت بیا کاوه نو دا انسان بیا څنګه شیطان شیطان هر متمرد ته ویل کیږي یو څوک چې متمرد معنا سرکش چې په هیڅ خبره دی نه یې بند زور وایي د حق څخه ځغلي بس دغه ته شیطان وایي برعکس انسان دغه کار کوه انسان شیطان دی که پیری دا کار کوه پیری شیطان دی کیدای شي په خبره پوه شي نو متمرد و سرکشه ته ویل کیږي نو په انسانانو کې سرکشان شته د الله د امر څخه بې فرمانه د الله د امر نه منونکي په پیرانانو کې خو بیخي ډیر دی هغه وای دغه انسانانو کې چې یو ښه سړی اول د واره شیطان خپل زور پر ووایي چې د خپل شرسلیتوب به څه وباسې ګناه په وکړي که د ده وس نه پرسېدی نو بیا ورځي د بل متمرد شیطان په زړه کې دغه وسوسه وراچي چې ته ورسه دته هغه داراسې باره دي نو د انډیوال په شکل کې درته راځي خپل انډیوال دي متمرد در سره کښېني کراره په ګناه اخته کړي شیطان وس نه په ورسېږي چې نه په ورسېږي باره ځي هغه انسي شیطان ته انسي شیطان خو انسان دی د پلانې کاکا زوی دی خو متمرد دی هغه ته په زړه کې واچي چې ته په ورسه پلانې به د کاره وباسي دغه وسوسه یې د شیطان د یې مور روان شي چې ورسې پر هغه یې لمونځ قضا کړي یا یې په یو بله بلا وبتره باندې اخته کړي ګرده ورځ په عبس پر تېره کړي نو دا دواړه پر لمبلګري یو تر بله کومک سره کوي نو وكذلك فرد ارقم لك استاسر دشمني كي جعلنا مجر زولي لكل نبي ارنا بلا عدو شيطان مجر زولي عدو دشمن مجر زولي دي شدا دشمني نو سنگ دي شياطين شيطانان الانس الانسانان والجن د پیرانان د نبی علی صلوات و سلام سرم شیطان ملګری وو چې ول د هر انسان سره شیطان دی بد بد شان ورته شي د رسول علی صلوات و سلام سره دغه اصحاب پښتنه وکړه ول یا رسول الله ستا سرم شیطان ملګری دی ول و شیطان به سر ملګری دی خو زما شیطان چې اسلام و سره ورد اوس ماته د بده امر نو کې زما د برکت د دم اسلام په نصیب سو دا په حدیث کې دا سرازین یوحی چې دغه شیطانان چې دی وحی کوي وحي ما نه هغه القا في القلب هغه ښوونه دا وحي کوي بعضهم بعضیت دی چې دغه جني شیطانان دي الى بعض و دا ځینو نورو بعضو ته چې دا انسي شیطانان دي دغه جني شیطان د پیرانان د قسمه راولاړ سي د انسي و د انسانان د قسمه شیطان ته په زړه کې خبرې ور اچي باطلې خبرې دا په قران ثابته ده چې وسوسې دی کوي یوحي دی القا في القلب کوي معنی وسوسه اچول په زړه کې کوي څوک بعضهم دا بعضیت دی چې دا پیرانانو د قسمه خدي الى بعض ودا نور بعضوت شي شور في القاكيه زخرف القول دغه شایسته د خبر زخرف اغه شي ته ویل کیږي چې ظاهره شایسته ای په باطن کې نه شایسته نو دین دغه خبري ظاهره پر لجوري کې شایسته د دې دنیا کې مثلا داس یو ش په زاور ته جوړ کی چې بارا به دغه رقم چې وی کې هغه رقم نه بارا نظام ګر سره خرابې شنو لکه اوس دغه کفاره چې د مؤمنانو ته خالي جنتونه جوړ کړی چې بارا به سیس په ملک دا رقم امن راشي چې د دې پر لار چې یو ملک څنګه در بدر کیږي چې ګورته په خو ولې قرار قراري د شپې به ما پولیس یې د په والا کې به توپک ورڅخو او بیټ ورڅخو پر یو چوک به پیرا کول په بیټ یې پیرا کول خو دی د هیچا څه نه بیرېدی پر پولیس ټک چا کاوه چې دی قرار قرار ما ایلیږي اوس یې پر ځای څه بلایي ګونیانې راګرځولي نو د اختر په ورځ یې پر سړک باندې توپکان نصب کړي وو ولاړه ماته ژړا پر راله مال دا د دې ملک مدافع دی پر خپلو رایو ته یې توپک نیولی دی خدای غولو نیولې دی وا ما خصې دي چې پر ما وس پټاو کې د اختر ورځ ده د دې د چونې خواته ته سي ورکیر سي د دې د ګونې یو شاته ولاړ دي ته پکې پر رايت پر چړک باندې نیولې نو دا وس سره کم دا د چا څو په شس و خو دا غو زخرو فالقول یم نه له د کوپار وس م دغه خبرې منی کوپار شایسته شایسته خبرې ورته کوي د چې واقعات هغه رقم دي روزمره ژوند خپل په دار کې خلک په دار د خلکو ژوند یې ورنه آرام کینو نو علا دغه سوای چې وحی کی بعزیت دی و نور بعزوت د کوم خبرو زخرفه د هغه ظاهری شایسته کړ سو خبرو زخرفه دا شایسته کړ سو القول د خبر دا د څه د پاره دا وحدی کی دا په ظاهره شایسته خبر غوړي غوړي خبرې په باطن کې د زارو ټکی غرورن د پاره د خطایستلو دی چې و دا ظاهره ظاهره خبر ورته کی دا د کم شیطان د جنی شیطان و دې بلته دا شایسته خبر د پاره د خطایستلو دیم خطاباس هغه بلم په خطاباس وي ورس پلان دې دا وخت وای شنو وصلت دوا شیان ذکر سواله د دغه شیاطین عداوت چې دی دی دا عداوت کوي او بیا دا قول چې دا د خطایستو قول دی دغه القا کوي الا وی ولو شاک اراده کړی وای رب کربستا ما فعلوه دی به دغه فعل نه وای کړی ونه کوي دی القا را څه کوي دا بل پزوی کې شی ونه کوي چولی وای او نه به خطایستل پر رب ناسی د سره دی کړی وای القا هغه خطایستل نه پر رب نه کړ دوست دا دواړه کار شي جلا وای دا زما په اراده کې اجازه کې نو ولی نو الله تعالی حکیم ذاتی حکمت پک شي کې لري الله وی کزه و غوړم دا بند ولای سم مگر دا نه بندون ولو شاک اراده کړی وای رب کربستا ما فعلو دی به فعل نه وای کړی هو ته دا مذکور مذکور دوه شیان سوره د هو زمیر مفرد ورته راځي دی نو هغه دوه شیان په دواړو ته جلا جلا نه دی راځي په مذکور چې واره به راغم مفرد شو هو ته دغه مذکور خبرې چې اوله خبره وحده د بعضی شی ثانان او هغه بعضوته او بل هغه غرور او خطایستل کې دا دواړه بنوي سی مگر خلا وای زما د حکمت تقاضا دا د حکمت پک شي کلرم پټ سر نو بدایم دا ورلکړي دا اراده مې کړی فذرهم فذر نو پریش ده هم دین نو چې الله وای دا کز ما خوښ او رابر اگرځول یې نه راګرځم نو چې ما یې لکړی ته خو ولې په پته یم کدا یې په خبر پوس الله وای خوزه د ګرد جهان مالک ما د الکړی چې دغه فساد پیشګی کی دغه زخرف د شایسته ظاهر ظاهر مزین خبرې خلق ته القا کی خو ما یې لکړی دی کزه غواړم نیس کولای فذر نو پریش ده هم دی و ما هغه کار سره پریش ده یفترون چې دې سره غټه کی افترا په چا پسې درواغ غوټه کول دغه درواغونه چې په الله پسې غوټه کوي یا په قرآن پسې غوټه کوي یا په محمد علیه السلام پسې غوټه کوي دی و د خپل افترا یې پرله پرېږدوه نور ته خوا مه په بده وکوي ته خپل منصب وساته ستا منصب دغه دی بیان دی چې کوم دلایل زه در شیم هغه ورته بیانوه نور ته په دې غم ودي خورې نو پسې ولتصغا دا ولتصغا چې دی دا پر دغه ځای باندې ورعتب سو چې دا دی دا قول کی غروراً دا پار دا خطای استور دا خلقو بل ولی تسغا چی ما ایل سی دا دا دا پار ولی تسغا اسغا و دا کجولو تا ویل کیج اگه حدیث شدی که بم پیادی چی دا نبی علیه صلاة و سلام دا سو با پرتیوی پشوگی دل تا کری دل تجا و خسری و دیش که نبی علیه سلام فا اسغا الیه الانا لوشه ورتا چشکی ورتا کوشکی نو فا اسغا الیه الانا دا غس حدیث که غالبان توری رازی نو ولی تسغا چی ما ایل سی کاجسی إليه ودغ زخرف قولت ودا مزين قولت أفئدة توزرنا الذين دأغ كسانوا لا يؤمنون جدي إيمان نلري بالآخرة پر آخرات باني جدي أغ خلقو چه پر آخرات باني أغ شايان شان إيمان يدوما يهود و نصارى بنوي چې زه خو لا شکر په دې کې نه زه پر اخرت ایمان لرم زما زرو خدای شیطان و خبرو ته نه کوي دی پر اخرت باندې ایمان اگر رقم نه لري چې هغه اخرت څنګه دی خو پر اخرت دې ایمان لري چې جنت خاص دی يهود دي نصارى وایي چې یا جنت خاص دی نصارى و دي دغه رقم دی جنت اخرت اخرت خدای رقم نه دي چې جنت به خاص دی نو دی خو اخرت منی خو پر اگر رقم چې الله بیان کړی دی هغه څه نه مني نو امن منلږي نو کدای څه خبره پوهیږي نو يهود پکې داخلي دي په دغه جمله کې نو چې کاږي سي و د زخرب قول ته و د مزین و باطل قول ته چې په ظاهر شایسته دي افئده تو زرونه افئده جمع د فؤاد د فؤاد زړه ته وای زرونه الذين د هغه خلق لا يؤمنون چې دی باور نه لري بل اخرت پر اخرت باندې هغه سي باور چې هغه الله وای دا هغه سي به منی په دې مشرک وای زم اخرت منم نو زم په ته اخرت منل د اخرت سوال جواب دې مونږ ته شرک وای کوه يهودي ورسره چې سم کتا سب اخرت مندل ته د پیغمبر علیه السلام تکذیب ولي کوي نو خو معلوم دار هغه حق اخرت نه مانی د ځان دی باب الله جوړ کړی برای اخرت بولي واده اخرت دی دا دوا ولي دا یو ولي يرضو او چې دی خوش کې هو دغه زخر فالقول بل دغه د فار دی دا وحي کوي الا پاک دی نه راګرځي چې راځي کې هو دغه زخر په قول څوک راځي څوک خوش کې معنی دغه خلک چې د ایمان پر اخرت باندې نه لري ولی يرضى او چې دی خوش کې هو دغه دوه ما خبر درې ولی يقترف ولی يقترف چې دی کسب وکي عمل وکي ما د هغه شی هم چې دی مقترفون دغه کسب کوون کې چې زړه غواړي چې هغه وکي نو دغه د فار دا یو شیطان دا ولاړی دا بر انسی شیطان ته دغه وحی کوي د کمی خبر دا زخرف القول چې دغه درې کار په رابناس اول کار کم یو دی ولی تصغا چه مائل سی واغت افئده تلزین از رد آقا کسانو چه ایمان نلرده یو کارس چه امج وسوسه بل پزره که مازی را وگرده دی سره داسی ورکوش سد وهم ولی یرغدو چه دی خوش که دا قول برای پا عقیده و پا بنیاد کم دا غصی چه دا کار دا کرو دی دا با کوم گوره دا ولی یرغدو چه پسی ذکر که کنی از رد که دا مخ ورکوش سوی دی دا غا اول دا وسوسه حالتی چه انسان تا با دا خبر را وگرده دی دو ام حالت یا دا غا دی برای پسی خوش سی چنو بیا کهیت سنگ بیا در سرکه کلک عزم مرتوه که دا یا دوا در ایم خبر ولی یقتری پوچ دی اکتساب که بارن و لاس و دسلاپ و که اغا بد کار شروع که ولی یقتری پوچ دی کسب و که حاصل اول و که ما دا اغا خم چو دی مقتربو دا غا کسب کون که و حاصل اون که جه برا بنا دا غا در سر کار وسی دی دا ایحاد دا غا دا پار که دا یو شیطان وجه بل شیطان تا چه دا غس خلق خطا که نو تر دې ځایه پورې موږ هغه تسلیه د نبی علیه السلام راله په کوم تورو کې راله هغه دغه وچوله شاء ربک ما فعلوه که الله غوښتی وای نیس وکول دی نو الله وایي چې زه نه راګرځم ته به خوانه په بدی دی خپل عناد کوپر کوي ورلایه کوه هغه ته نو فسې په دې بل افغیر الله ابتغي حکما کې په دې کې چې بیا دی اوس د قرآن کریم دا دغه هغه حقانیت پکې کې بیانېږي نو او هغه کسان چې مصدقین دي د دې قران کریم او مکذبین دي د دې قران کریم دغه دوار انجام پکې کې بیانېږي کداس په خبره تاسو وسپویږي نو دغه د قران کریم صدق او د نبی علی صلوات و سلام صدق دا بیانېږي بیا چې کوم مکذب دي چې تکذیب کوي چې دا نه مني او یا بل څوک مصدق دي هغه مني ایمان پر وړي دغه دوار انجام الله پاک بیانې دغه افغیر الله څخه هغه شان نزول عبادتاسي چې د نبی علی سلام دغه کفارو سره دعوا وسو چول دا صفا غر مشته پس روز رو واره وخت نبی علی سلام پر می ته بیان کی چې اراده وکړي بیا جبرئیل دا مکه ونو کی ایمان نه راوړي خود سټی غر کړي ور سره تړلی دي د دې هلاکه د عذاب کی تړلی دي او لا غواړي چې دا جهان لري وخت پورې چې شي کی دایمي کی دوی د غره کم چې دوی ته دوام ورل راوړي د دغه ورسته چاو چا دیس ویل یو دغه سره وټه کی جنجال مصر کو یو دریم سره وټه کی پیسه بدل وکړي ونبی علیه الصلاة والسلام ته ځینو خلکو بردار بره یو درې وټاکي خو ستا او د دوی سره دعوا ده بره به فیصله در وکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي په حق کې مزه درې وټاکم د قرآن په باره کې چې ونس درې مو فیصله در وکړي نیم به بره منې نیم به نه منې خو دغه چم به پکې فیصله خو بل رقم نه کړي نو قرآن مایي به کوي یا به د مثال په تور الله به منې رسول به نه منې ته څنګه درخواسته ماته کوي چې یو درې سړی وټاکي فیصله به در وکړي زموږ فیصله وخت کې سوې ده الله کړې ده خلاص قرآن کریم حق دی په دې کې درې څه ضرورت دی دغسې وایي افغیر الله ایا ما سوا د الله څخه ابتغي زه وغواړم طلب کوم حکما یو فیصله کوونکی دا څنګه مشوره ته ماته راکې چې ورسره درېم وټاکه نیسته خبره نه د دې مشرکانو خبره درېم به یو فیصله وکړي بار به پراغه باندې سره جوړ سي بار به جنگ او جدل نه نو پیغمبر علی السلام ته الله دغه آیات نازل کړي دغه سی ورته و چې افغیر الله ایا نو ما سوا د الله څخه د اخی د استفهام د پاره دی ایا ف نو معنا نو چا موږ وای غیر الله ما سوا د الله څخه ابتغي زه طلب کوم وغواړم حکما یو فیصله کوونکی د الله څخه مخ واړم د الله پر فیصله قناعت نه کوم چې الله وایي ته رسول یا قران حق دی زه اوس درېم وټاکم دا څنګه و هو الذي و په داس حال کې چې هو د الله خو الذي اغه ذات انزل چې د نازل کړ دی الیکم و تست الکتاب کتاب خو الله کتاب تست نازل کړی دی چې الله نازل کړی دی الله نازل کړ د شد دی په دې کوم څه خلک سوای چې زه سمنم سلامنم راځه چې دریم سره و ټاکو دریم په دې کې سکی ان زال د الله د طرفه څخه دی خو دا خبره بس د قران کریم د حقانیت لپاره چې طرف د سره چا راغلی دی الله د طرفه څخه راغلی بل مفصلا خدا قران کریم شې مفصلا تفسیر کړه سوې دی په دې کې د چا د حق د باطل په قران کې حق باطل د اسبر ملاسي وي سره روشانه سي وي په دې کې د فیصلې څه ضرورت چې اوس خبره پوښي دی پټې بارا بسړی وای راسي چې د پلان کې کا څه پښتنو کو دغه سر په خلاصي خو قران دوه صفات دلته د پیدا کړ یو د دې چې انزال د چا د طرفه څه سوي دی الله د طرفه دا خبره بس ته کافي ده بل دلیل ته څه ضرورت څه چې د قران کریم حقانيت ته بیان چې د الله د طرفه شیر علی حق دی خامخه بل د دې قران ته د نن ور شوا سراس علم پر راول مفصلا تفصیل کړه سوي دی په دې کې چې حق باطل دوار مفصل دي په فعل سره اسوله تفصیل کړه سوې دي په دې کې د چا هغه حق او باطل هغه سره جلا سوې دي په دې حال کې مفصلا چې تفصیل کړه سوې دي جلاوالي کړه سوې دي د حق د باطل په دې کې درېم والذین آتیناهم الکتاب دریم صفت قرآن دا دی چې د دې لپاره د حکم ضرورت نشته چې ټول خلق چې دغه اهل کتاب دي ګرد په والله پوهیږي چې دا حق کتاب دی نازل شوی په تورات کې ویلي دي زموږ چې قرآن راځي او دغه رقم پر راځي نو والذین هغه کسان اتینا چې موږ ورکړی دي هم دې ته الکتاب کتاب یعلمون دی علم لري چې پر کومه خبره چې انه دا کتاب منزل دی نازل کړی شوی دی من ربک درا بسخستا بالحق پرشتیا سره دی په دغه پوهیږي چې دا کتاب د الله څخه پرشتیا راغلی دی داسې نه دی چې نبی علیه الصلات وسلام یوه الله ته نسبت کوي او هغه په درواغو د خبره نبی علیه السلام درواغ وایي هغه څه نه دی دی پر دغه حق ولی باندې خبر دی حق څه باندې پرشتیا مې دلته ترجمه کوي والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ کتاب ورکړی دی هغه نو څوک چې د یهود و نصارا یا دی خو دی اهل کتاب و دی به دا روشن فکری دعوه کوله چې موږ خو نو آسماني کتاب لرو که یهود و که نصارا الله دغه چې دا کتاب ورکول سوی دی یعلمون دی علم لري ګوره د ځان درجه نه ده د علم درجه ده چې انه د قرآن کریم منزل نازل کړی سوی دی من ربک د رب څخه سته او دا نزول یې دی بالحق پرشته اثر په دې کې هیڅ درواغ نه دی ورګډ نو خو بل دغه د قرآن کریم د پاره کفایت کوي چې دا حق کلام دی چې هغه بل سړی چا معاهد دی په زړه کې دی په پوهیږي چې دا حق دی مګر د عناد یې نه مني فلا تکونن الله پاک نبی علیه السلام ته چې دغه رقم د شک او تلی کتاب دی فلا تکونن ته مکه زمین الممترین د شک او څخه وسنو یو څوک خو چې بل څوک منع کوي د هغه کار منع کوي چې توهم د دې چې وبی لکه زه چې یو الک توا مثلا الک د مسجد و نبزه نو دا چې زه فهم خو دغه معنی چې د دې توهم کوي چې د الک کوشش د دروازې و خواته دی زیوزي نو زه وخت لا ځخ کوم برام الک و نبزه نو الله پاک و نبی علی السلام ته څنګه منع کوي چې پام چې په قران کریم کې شک ونه کې نو نبی علی السلام شک کاوه یا دا د دې د پاره چې دا مبالغه راش په دې معنی کې چې اوه نبی علی السلام ته الله پاک وایي چې شک ونه کې نو ما ته خو بیخي په اکد و جوای چې شک ونه کې په کې د پیغمبر د شان څخه چې په قران کې شک کول بیخي لري کې د دوی د شان څخه دا نه ده چې په قران کې بده چیش کې شک کوي پر خپل قران چې پر د نازل کړه سوی دی پر دغه کې بده باران یې شمن چې دا د خدای د طرفه څخه دی کنه دی دا کیږي خو امکان نه لري مگر الله عز وجل ته منع د صد پار کې چې وجه نور ته منع تاکید دان راشنه کې دایس په مضمون ته پوهیږي لکه یو سړی ګرد عمر چې دی په دغه مثال کې شته مخکې موږ وایو ګرد عمر په مسجد کې معتکف دی بل دغه څه دلته راغلی دی وخت لمانځه رانږدې دی باره دغه معتکف ته وایي چې ونه وځې د مسجد ته اوس جامه درېږي نو خو دا نورو ته خو امر شو چې امر شو کوي دی په خپله نه وځي خو اعتکاف ته لوېدلی دی خو بیا هغه نه وځي دلته هم دا منع دغه رقم دی د خلکو په زړه کې دا ورونه ګرځېږي چې نو نبي علیه السلام هم لکه چې شک کاوه چې هره ورته دا شک مه په کښې کې کوه یا دا د دغه دپاره لکه د پښتو متل به درته وایم چې باره یې ویل ول ولورې تا ته وایم مجور کې پند که خواهش چې ګایګای نصیحت کوي بره لور ته ښکنځل شروع کړي مګر پر غوږ څوک وي پر غوږ مجور وي دا حرکت دا داسې موږ ته په محول کې دغسې یو متل دی چې په دا خبره مو سر خلاص شو هلته هم الله عز وجل و خپل رسول ته هغه ته وایي چې شک ونه کړي معنی امت ټوله ته خطاب شو انسانیت ټوله ته خطاب شو چې هغه ته لا وایي ما ته خو بیخي وایي ولې هغه چې هغه ته لا وایي ما ته خو بیخي وایي خو د هغه په باره کې د شک امکان ورسره نشته چې په قرآن کې دې شک وکړي نو پر دغو دلایلو یې دا فلا تکونن رابنا کې چې یو انزال د الله د طرفه څخه سوی دی بل مفصل دی حق او باطل ګرد په کښې کې روښانه دي وجه ته به خلک درواغ څنګه وایي بل هغه کسان چې اهل کتاب ځان ته وایي هغه په دې پوهیږي چې د الله تعالی د طرفه څخه نازل دي او دا په حق په رښتیا باندې نازل دي نو خود به دا پر رابنا کېږي چې پام چې څوک شک په کښې کې ونه کړي نو دا چې موږ د قرآن کریم هغه حقانیت دلته چې ذکر شي چې قرآن حق شو د نبي علیه السلام نبوت خپله پر سره ثابت شو پسې الله وایي وتمت پرسوی د کلمتو خبره ربک د رب ستا صدق ازوری رښتیاوالی و تمت پرسوی ده کلمتو خبره ربک د رب ستا صدق ازوری رښتیاوالی پرښتیاوالی کې دا کمال ته رسېدلې ده الله خبره په دې کې څوک د درواغو ګر سره بوی نشي پیدا کولی ده الله چې هره خبره ده په چا کې پره ده پرښتیاوالی کې مکمله ده رښتیاوالی یې ګارنټي دی و تمت پرسوی د کلمتو خبره د خبرې څه داګر د قرآن ته کلمه د الله تعالی ویل کېږي کلمه د رب ستا صدقا ازروی رښتیاوالي پرده و عدلا ازروی انصاف پرده په قرآن کریم کې د ظلم خبر ولاګه پیدا کړي دا اوس چې دې مثال په تور چې خلک په قرآن کریم علم نه لري په اسلام علم نه لري نو د قرآن کریم و احکامو ته بې انصافي وایي مثلا د قرآن حکم دا دی چې د غله لاس ور پرې کړه دی باره نعوذ بالله دا ظلم بولي څنګه د ژوندي انسان لاس پرې کړي اوس ورته وایه چې دا ژوندی لاس چې دا خلک دونه په ولاړې ځینې ولاړ وه

شچ د دغه شپلو صفاتو سره سره چدی دا ځین خلک چې انکار ځنی کوي نو دا د غصفاتی چې مال هغه چې منکرین دي برای نه منی دغه د فار هغه وعدم ذکر کی او هو السميع العليم وهو دغ الله عز وجل السميع دی پر پر اوریدون کی العلیم و پر پر خبردار دی دغ منکرون په اقوال او دغ منکرون په افعال باندې دا غس چیرې دای نشي چې دغه نه دلایل واضح واضح سره سره به دی قران نه مې فسی فرمای و ان تطع هغه ته دې چې دا دلایل خو چیر سو هغه مال هغه وعید کی ورلک شش او چې الله دا خبري اوري الله تعالی په دا کارو باندې خبر دی چیری جنه نبی علیہ الصلات والسلام ته وای وینو پخپل ته چی اچین ورا چنکنو دی خو هغه دی انکار دی انکار پر درجه ناشته نو چیر چنک د چا په کول مکو کجدا ماز د دې مشورې و منه جل کال ته چ مشوره ورک شباره راس یو دریم سړی وټه کوره په کوي صلا در وکستا و د عرب ته دا کاپیرانو ترمن دریم وټه دریم پدې کې سکی قران دغه دلیل پیش کش پر دلیل دا اوس پیش کش دا حق کلام دی پدې کې اس باچل نشته نو ته د دې خبر ممنه کجی و منه نه تام کوم راکی دا ورته وای و ان تطع كتتابع داري وكي اتعتابع داري تويل كيش اكثر دا اكثر من اغا چاپ الاغدية چپا جمزكا كيجي پا دامزكا كيش جيش تدا ارچا خبر مني ارچ وقتاتا مشبرية در كي يغدلوكا يغدلو دي با گمراه كي كتا دلاري جي اري گمراه بجي كي عن سبيل الله دلاري سخد علا عز وجل نو دا دي خبر ممنا دا غا دلائلو تاو گورا دلائل خدا غا جدا حقایت وست جرس وکنس و دا شفر دانية دا قرآن کریم دا دي چي مشبرية در تدو در كي دا مكو که د دوغه دلایل سره سره خو ډیر خلک اجازه سم پر کو پر دې کنه د دې مشورې باندې منه و ان تطع پیغمبر ته وای کته اطاعت تابع داری وکه اکثر د اکثر من اخ خلق په الارض چې په جمزک کې ګرځ د باطل پرستان یو جل دی ګمرا کوي کته اړي جان سبیل الله د لارې صدا الله نو چې د پیغمبر دغه شان دی چې د الله وحي او تکي الله کې د دې خبرې منه د خپل لارې څخه دې اړي زموږ سیسټم پر خپل خبره ورته چې کې د دغه په قران کې درته چیر سم خلاص دغه خبره ده بل راځي راځه کنه راځي مرز د دې مشورې ما معنی نو ان يتبعون ولا نمنن وام ان يتبعون دي خو تابع دارنه کې الا الظن مگر نه فقط د ګمان د دې عقیده او د دې دغه نظریه او ګرګر د پر ګمان باندې بناجي نو ګمان سره حق ته رسي خو علم رسیه ده بقرآن که علم پروتی ده دغه فقط نظریه و گمانی نظریه ده این یتبعون دی خو متابعت نکی الا ظن مگر نه ده گمانو ده خیالاتو خپل پا دماغ که خیالات جور کردی ده اغیلی کردی ده ده برا قانون دیم الا و این نجهم دی الا یخرسون مگر نه دی خرسو اتکل کی ده دی گردشان اتکلی جنو ده الا خبریم اتکلی جنو د دې خبرې په جای اٹکلې دي ته چې نه ګوري په اسمبلی کې قانون دی پلانې قانون پاس درې کاله بعد بیا ځي یا دا قانون بیرته ایسته کوو نو خپل خیال بنا او پر واقعیت نه و بنا د خیالات څخه جوړ کړی چې په دې کې به د ملک ګټي هغه ملک دربار ته بوزي مره بیا یا راسي ایسته بیا یو بل قانون دی بیا سره ناس مردار خواره سره راټول سو شپې شورا سره کې پلانې قانون پاس بیا بیا چې پاس بل ورځ بیا بیرته دوه درې کاله بعد چوری بیا سره دا وایي چې کی دا د پیس لکه دا د پکې غلطي و الله دا ګرد اټکلی شي نه و چې دی کړی و د دې ګرد قوانین اټکلی دي د قران غي اټکلی نه دي د قیامت د ډبرې کې د څوک دی بدل کې دا حکم دی چې د غل لا سترې کې په دې کې بدلون نه راځي ځانه چې دی هغه څنګه ساري په دې کې بدلون نه راځي د الله وحدانيت حق دی په دې کې بدلون نه راځي منځه فرض دی کی بدلون نه راځي داس و ان نجهم دی الا خو بیاجی یخرسون اټکل کوون کی اټکل پیجن خرس دغه سی اټکل دغه ته ویل کدل چې غنم پراتی یا ورج پراتی دی سره چاته دا به سو معنی شي هغه خو تدل یعنی یارز ما فکر لاس ما نه بس دغه خرس اټکل چې د زانه متار ورغرزی تلل نه دی دی په دا قوانینو کې دغه رقم خرس اټکل کوي نو ان ربک هو اعلم نو ان بشک ربک عرفستا هو د عرفستا اعلم او ډیر خبردار دی من فاغه چا یغدلو چې هغه گمراکی او ری عن سبیله د لارې صدا الله نو دا دلیل خو پیش وګرده دا يم څو ته لچ دې متابعت مکه بیا وعد پر راپورته کې چې الله یې په دې ګور په خبره ان ربک به شکر افستا هو دی اعلم او ډیر خبردار دی من فاغه چا یغدلو چې هغه گمراکی او ری عن سبیله د لارې صدا الله تعالی دا یو وهو اعلم گوره بعد اعلم صغرا وهو تاغ الله اعلم خبردار دی بالمهتدين فاغه کسانو چاغه پر هدایت کی پر حق الله روان دی قران حقانیت هغه دی پدته بجازی کی پدیش پر دلائل بیان شو شاعین دی پیغمبر صداقت هم دی معلوم شو فدا پای کی دا خبر وس دی سبب کدا درار چالا وزه په دواړو خبر یم اگر سوک چې غدال دي دې غلاري او دام را معلوم دي نو فقط ما زه مش خبر کوچ را معلوم دي دا کې دا معنا چې سزا په پسې ده دا بل چې پر هدایت دام را معلوم دي دا څه معنا چې نه وجه ته بیا نه کې بدل الله جنت ولرو کې ګور د دوار د پر اعلمو و الله شخ خبر دي پچا من یغدی من پاره چې یغدی لو چې کوم را دي عن سبیل هدایت سره وهو دا غلا علم شخ خبر دي پچا بالمهتدين پاره کسانو چې پر هدایت کې پر دا غلا را روان دي نو دا غه د پاره چې د جزا ور کول کیږي دوزخ د جبل د پاره چې د جزا ور کول کیږي جنت معنا خلاصه دا چې دواړه به بدلی نشي کله چې په خبر یم لکه موږ چې یو چاته وایو چې یو څوک شکه دوه نفر دي سره جنجال دي تا د مخه لا څارلی دا یو ملامت دی دا بل زیری بارنه بیا شکایت وکي اکثره وخت به دا کښنه کې دا غره کمی هغه چې ملامت چې ډیر شي تاسو ګوروي دی په ما کار کنه کار دی په لري خدای نو کې چالاکی کی امه شه برسول برای زه دواړه شوینم سمانه نه هغه مره معلوم دي دا مره معلوم دي زه دواړه شوینم رب العالمین دا چې زه دواړه شوینم چې د قران کریم مخالفت کی دا معلوم دي دا بل چې نه کی دا هم معلوم دي دواړه ته بجا زاور لره ورکول سي پر نو الله عز وجل دې موږ پر سواء السبيل برابر کی الله موږ د قران کریم پر حق لار برابر کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.